Наперадзе выплывала з вады мокрае жарало пячоры. Свет нібы аглух, а цемра насоўвалася і насоўвалася, глынула, і адразу за плячыма з патроенай сілай зарвала плынь. «Віншую», – сказала смерць. «З паспяховым вас прыбыццём, гаспадар Валіваха!» «На зямлі я даў бы табе за гэта на гарэлку, але тут у мяне нічога няма». «Кветка!» «Шыпшыну? Табе?» Смерць засмеялася. «Глядзі, Валіваха, пашкадуеш. Наўрад ці ты так трымаў бы сябе канфетаў. Які падарунак я табе прызапасіла. Ну ідзі, зараз прыйдзе лаця роспачы». І яна знікла. Змрок быў глухі, і толькі ля самых ног хлюпалі аб бераг хвалі нябачнага мора. Нешта тупа грукнула аб бераг, а потым у цямноці пачуліся глухія жаласлівыя галасы. Нібы кані крычалі над начным поплывам. Валіваха здагадаўся, што гэта садзяць у ладдзю змарлыя душы. Ён узяў акорд на лютні, але заспяваць не паспеў. Нечыя рукі схапілі яго і шпурнулі на дно вялікай ладдзі. «Гэй!» – сказаў ён. «Што я вам, бярэмя дроў? Я пакуль жывы. Не маглі халеры пачакаць забыцця!» Нехта сунуў яму ў рукі бабайку вялізнага вясла. Жорстка абхапіла ногі калодка. Зацурчала вада, і адразу заплакалі ў цемры дзясяткі кволых, нібы дзіцячых галасоў. «Гэй, вы, рагачоўцы ёсць?» «Не!» – застагнаў нехта. «Адразу відаць, а хто ёсць?» «Дубровінцы!» – адказаўся слязьмі нехта. «Шышы! Глядзець мне на вас, брыдка, плытагоны! Вы што, першыню на вялікай вадзе? Супакоіцеся, дарога далёкая, час для ўлюбёнага занятку ёсць!» Нехта нясмела зарагатаў. «Вось так лепей! Плывём, хлопцы, нібы галернікамі ў турэцкую няволю! А папы па цэрквах аб спрадвечнай радзіме спяваюць ды аб тленнасці зямнога! Ёсць тут папы?» «Ёсць!» – сказаў голас кармы. «Пэўна і тут на стырне сядзіш?» «На стырне!» «Вось і кіруй нас спрадвечную радзіму! Дайце ему, каторы хлопца, веслом па галаве!» У цемры прагучаў глухі ўдар, нехта скарыстаўся з парады. «Раб!» – сказаў страшны глухі голас. «Пакінь смешыць людзей, раб! Тут не зямля!» «А што табе?» «Я перавозчык ладзі роспачы!» «То што?» «Я даў стырно гэтаму чалавеку, што зараз ляжыць на дне ладзі. Цяпер мне зноў трэба сесці і кіраваць». «Ты не хочаш?» «Я стаміўся. Я страшна стаміўся. Я папрашу, каб цябе падвесілі над гэтаю вадою і не далі забыцця». Валіваха крэкнуў. «Ха! Колькі разоў сабе казаў, не звязвайся з начальством, не чапай гервасі дзярма!» Ладзя зарагатала. «Не паслухаўся, пэкнуў, пайшоў прымы да пані Пясецкай. Да і тут адну пакуту маю, а ўсё за язык, сяло дурное!» «Досыць!» – сказаў перавозчык. «Пачынаецца мора! Плаціце кожны па манеце, іначай вас скінуць у ваду, дзе вы будзеце захлынацца да сканчэння свету». Супраць звычаю не папрэш. Кожнаму кідалі ў труну манету на такі выпадак, і Валіваха палез у кішэнь. Але тут побач з ім нехта спалохана ўздыхнуў, і голас вельмі пявучы, зусім відаць юнацкі, сказаў: «А ў мяне няма манеты. Бацькі былі вельмі бедныя». І Руазі крэкнуў: «Што ж рабіць, хлопча? Во халера на тое мора!» У цемры звінелі манеты. Юнак побач з Валівахам перарывіста дыхаў, магчыма стрымліваючы слёзы. «Хлопцы! А шчыра кажучы, на што манеты? Вы што, па сваёй ахвоце плывеце?» «Куды там?» «То на якога ляда яшчэ плаціць? У жыцці за ўсё плацілі, ды яшчэ тут?» «Раб!» – сказаў перавозчык з пагрозою. Стала цішыня. «Не звязвайся з ім, рагачовец!» – умольна сказаў нехта. Але гірваць і ўжо не мог. Гарэзлівая панна, адчайнае свавольства і дзёрзкасць затапілі яго істоту. Ён адчуў, як вясёла і нахабна, нібы перад смяротнай небяспекай калоціцца сэрца. Адчуў з'едлівую халодную ярасць. «Перавозчык, ты што, бог?» «Для вас бог». «Бач, дык ты накшталт зямнога цівуна. Ано, прыганятая, хто адзяснуе гэтага бога, сушы вёслы!» І здарылася дзіўнае. Вёслы правага боку рванулі з вады. Потым пачуўся хрып, гэта перавозчык з апошніх сіл налягаў на стырно. Вялізная ладдзя пачала круціцца на месцы. «Круці, круці, калясо, наша піва хорошо!» – спяваў Валіваха. І ўсе ўспомнілі гусіныя паплаўцы, дзяцей, якія водзяць карагод. Над ладдзёю пракаціўся смех. У чарнільным ад вечнага змроку, над густой, як дзёгаць вадой, круцілася ў выбухах нястрыманага, як навальніца рогату, ладдзя роспачы. І гэты смех забіў гонар перавозчыка. «Рагачовец!» – умольна сказаў ён. «Не трэба! Мяне пагоняць з месца!» «Так бы даўно! Усе вы так цівуны! Ледзь вам на хвост наступіць, адразу аб чалавечых словах спамінаеце! Халуі! Рушай, хлопцы!» Валіваха паклаў руку на плячо суседа і сціснуў яго. «Вось так, мой любы хлопча, і трэба! Крычаў на людзей! Здаецца, няма табе пана больш за гэтага хама! А крутанулі вяслом дзярмо, шануючы вас!» Перавозчык маўчаў, а юнак чамусьці адсунуўся трохі далі ад Валівахі. «Рагачовец!» – пытаў нехта. «Як ты так можаш?» «А ты адкуль?» «Я палачанін». «А вы што, калі Іван крывавы падышоў пад мурыку, вікалі як свінні пад ножом?» «Не, мы стаялі годна». «А калі палота была потым белая цела, дзвіна чырвоная ад крыві, вы малілі аб літасці?» «Не». «То чаго пытаеш?» «Там былі людзі, разумееш, толькі людзі». «Людзі бываюць бруднейшыя за свінню і чыстейшыя за анёла. Дабрэйшыя за жыццё і ў 100 разоў страшнейшыя за смерць. Ці ж табе баяцца смерці, малец?» «Там мы былі пад чыстым небам», – вінавата сказаў палачанін. «Тут такая цемра, такая свінячая цемра». «Кінь, чалавек носіць сваё неба з сабою».